مایه درنگیز است دل ها را به دام آورد، هر یک قطره سرشکی بر چشمان من ببیند، نقش او به دل فریبی بر چشم دلم نشیند، نقش او را چشم شب در عشق من بیند، نقش او را چشم شب در عشق من بیند. من در دام گناهی در بند غم ها سیرم، از هستی سیرم، میریزد ز دیده اشکم بار دو این که دامنش گیرم، ز دیده اشکم بار دو این که دامنش گیرم. زان که هر که چنان که هر کس محرم پیغامی مستی از من پرس و شور عاشقی، مستی از من پرس و شور عاشقی، او کجا داند او کجا داند که دور